राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 दिसंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गोशा महल हैदराबाद राम अविद्यापन सर्वत्र सभाना सेवत प्रगतो ये मैं जाना देवता सभे इकट्ठे हुए हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए तो भगवान शंकर कहते हैं अविद्यापक सर्वत्र सभाना परमात्मा समान रीति से परिपूर्ण है कष्ट किसी जगह कम ज्यादा नहीं है समान जितने जगह है वो सब जगह में समान पर हो गए प्रेम से प्रकट हो मैं जाना प्रेम होता है वहाँ प्रकट हो जाते हैं भगवान वो प्रकट सब जगह हो सकते हैं क्योंकि समान रीति से सब जगह विराजमान है तो जहाँ प्रेम करे वहीं प्रकट हो जाएंगे उनको कहीं आना पड़ा नहीं जाना नहीं पड़ता है आना नहीं पड़ता है जैसे द्रौपदी ने गोविंद द्वारिका वासन कृष्ण गोपी तरफ किया द्वारिका वासन कर दिया तो द्वारिका जाकर जाए अगर वो वहां कर देती तो वही प्रकट हो जाते तो ये राम प्रकट जनते हो जाते हम जो भगत जैसे बनते हैं उसको वैसे ही मिलता हूँ मैं तो व्यापार सब जगह समान नीति है कोई ऐसी जगह नहीं सीखी तीखी नोक टिके है इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है सब जगह स्वतः है आकाश वत सर्वगत ऐसा दिया है जैसे ये पोलाट है सब जगह समान चीजें कहीं ज्यादा कहीं कम थी ऐसा नहीं है ये समान चीजें इसमें कोई घर बना दो चाहे मकान बना दो जैसे जो बना दे वही मर्जी है वो समान रीति से जो परिपूर्ण है वो कुछ नहीं कर जैसे आकाश परिपूर्ण है ऐसे ही भगवान सबसे परिपूर्ण है प्रेम से प्रकट जहाँ हृदय का प्रेम होगा वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं जब ध्यान करते हुए भी कीर्तन करते हुए भी उसको पढ़ते हुए भी जहाँ मन लगेगा वही विजय का मालूम जाएगी वही विजय का आनंद मालूम जाएगा तो आनंद रूप से प्रकट होते हैं वो भगवान और ज्यादा प्रेम हो तो साकार रूप से हो जाते हैं निराकार रूप से होते हैं जैसे जैसे भक्त का भाव होता है उस भक्त के भाव के अनुसार भगवान प्रकट हो जाते हैं सबके लिए ये कोई कारण नहीं हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो कोई हो सबके लिए ऐसी बात है सबके लिए सब पर मोरी बराबर दया सबके ऊपर मेरी बराबर दया है सब मम प्रिय सब मम बजाए सब मेरी प्रजा है और दहेज उत्पन्न हो गए ईश्वर सर्वभूता नाम सब हृदय विराजमान वैसे ही है ईश्वर सर्वभूतान रहते संत महात्मा ने तो ये कहा है कि भगवान को क्यों भक्ति बोलते है क्यों याद करते है सब जगह वही रह सकते है हम जहाँ जाए वहाँ भी भगवान वहाँ भी भगवान है ऐसे भगवान के साथ जैसे हमारा रहना है ऐसा हमारे साथ और कोई रहता नहीं, भगवान ही रहते हैं सब जगह पूरे पूरे जगह। वो कम ज्यादा नहीं होते, सब जगह समान रीति से दस दस वर्ष दस बार हो गई माँ हो सबके माँ पूरी इतनी ही है। ऐसा ही दशा होगा मेरी माँ का, ऐसा नहीं पूरी माँ है, पूरी सब माँ है। जल जल भरा हुआ वो दस बटन दस बट सबके लिए है, ऐसा नहीं भाई एक अलग आदमी अलग अलग हो, ऐसा नहीं है। ऐसे भगवान सबके लिए समान रीति से परिपूर्ण है, जिनमें प्रेम जहाँ करे वही प्रकट हो जाते हैं। सत्संग करते हुए भी जो मन ज्यादा लगेगा और प्रसन्नता आदि होंगे और यदि विशेष प्रकट हो जाएंगे विशेषता का अनुभव होगा। हमें है सब जगह बराबर है, कहीं कम ज्यादा नहीं है, भगवान है कम ज्यादा नहीं है, कम ज्यादा भाव है, भाव सेवक का भाव जैसा हुआ भाव ग्रंथ पर होते हैं तो भगवान बाहर भीतर बराबर है। बहिरंतर से भूटा नामा कर्म करने वचन सर असर से प्राणी है सावर जगह उनमें बाहर भगवान भीतर भगवान भगवान में विषमता नहीं है, भगवान में ज्यादा गुण नहीं है। वो भाव के अनुसार वो प्रकटित होता है, जैसे सूर्य भगवान का प्रकाश घाम सब बरोबर होता है, ना लकड़ी काठ ठीकड़ी पत्थर आदि होते हैं छाय हो जाती है, आज होती छाय कम होती है और आज हिस्सा होता है उसमें आग प्रकट हो जाती है। सूर्य बनेगा तो चीज झुकन रह जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि कोई सूर्य का पक्षपात नहीं है, वो पात्र है, आज हिस्सा वो विशेष पात्र होता है तो विशेषता से सूर्य प्रकट हो जाते हैं। सब जगह मच्छर बची धाम सब जगह रहता है, उस धाम में सूर्य भगवान सब जगह समान रीति रहते हैं। ऐसे जहाँ आती प्रकट हो जाते अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे वैसे काम हो जाते हैं सभी, परमात्मा कम ज्यादा नहीं होते हुए समान रीति सबके लिए होते। तो इस तरह से भाव भाइयों को चाहिए कि भाव बना भगवान है मेरे ऐसा भाव मैं भाव और प्रकट हो जाते हैं, भाव रही तो नहीं हो गई कि ये भगवान को मानते ही नहीं, तो मानते ही नहीं तो भगवान कम ज्यादा नहीं होते। न मानने पर को कहो हो मानने पर ज्यादा हो जाए ऐसा नहीं, मानने वाले की मर्जी है माने न माने पर भगवान समान रीति से सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारे हैं। देखो संसार हमारा दिखता है ये हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं रहता, बालक में हमारे साथ नहीं रहा, जवानी हमारे साथ नहीं रहेगी, वृद्धावस्था में हमारे साथ नहीं रहेगी, शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, ये छूट जाएगा। ये माँ के पेट में भरा है और यही छूट जाएगा, यही पड़ा रहेगा, ये साथ नहीं रहेगा। जब शरीर भी साथ नहीं रहता तो साथ कौन रहेगा, सोच रही सोच रही कारण सही कोई हमारे साथ नहीं रहता, ये भी छूट जाता है। बदलता रहता हर दम बदलता हर दम प्रगति और प्रगति का कार्य हर दम नित्य निरंतर बदलता ही रहता है। भगवान एक रूप रहते हैं, इस बात के भाइयों को सबको भगवान को समझ करके भगवान में अपना मन लगाओ। हमारे भगवान ही है और हमारी चीज नहीं है, ये बहम है, ये हमारे दुखे है हमारा घर है और उनके साथ आपका संबंध नहीं है। मर जाओ तो मरने में एक कोई भर भी एक पाई भर भी सलाम में साथ में चलेगी, है जी प्रहरीराज है जी ते अपना अपना मेरा मेरा करते रहते हो मानते रहते हो परंतु वो मेरा नहीं रहता। अब भगवान को मानो तो मेरे है न मानो तो मेरे है। आप पहचानो तो भगवान मेरे है न पहचानो तो भगवान मेरे है। आप भगवान को स्वीकार करो तो भगवान है स्वीकार न करो तो वह है। वह है जो के क्यों है वे कम ज्यादा नहीं होते। जितना वो भगत मानता है उतना उसको अनुभव होता है साफ अनुभव होता है। संग महात्माओं के लिए भगवान कहते हैं जो माम परिचित सर्वत्र सर्वत्र नहीं परिचित सबसे आम न प्रवेश में उस लिए मैं अदृश्य रहता वो मेरी अदृश्य नहीं होता। मैं सब सबदेव भगवान है। ध्यान भी अगर गए ये सबसे बढ़िया ध्यान है भगवान मान लेंगे सब जी है। कुछ ना नीचे कुछ नहीं पते तो भी मान लो है भगवान है तो भगवान तो है ही। अब मानो तो है न मानते है जानो तो है न जानते है शुगर जो तो है न शुगर होती है। उनका होना पर तो मिटता ही नहीं। अपने को लाभ अपने मानने से होता अपने लाभ माने गए तो होगा नहीं तो नहीं होगा। होते हुए भी अपने लाभ नहीं रहेगा। तुम अपने मानेंगे स्वीकार करेंगे तब तो भगवान प्रकट होंगे। ये राम से प्रश्न देखा तो सही बस वही होता हूँ। भगवान की तरफ से किसी के प्रति भी कम ज्यादा नहीं है। सबो हम सर्वते न प्रिय न तो मेरा द्वेष का विषय है न मेरा प्रेम का विषय है। सबो हम सर्वते सब प्राणियों में समान रीति से हूँ। ये भजन भक्ति भक्ति से बनते हैं उनमें मैं मेरे मेरे मेरे में मई ते साफिया हूँ मेरे में मैं उनमें ये विशेषता होती है। भजन करने वाले की दृष्टि से भगवान की दृष्टि से नहीं है भगवान दृष्टि समान चीज है। जहाँ वो भोजन जैसे कपड़ा है समान दृष्टि से है जल दोबड़ा दुनिया दुबड़ा हो गया तो दुबड़ा करने वहां से दुबड़ा हो जाएगा वो मान स्वीकार हो जाए। इस वास्ते भगवान है ये ध्यान बहुत बढ़िया है। कुछ भी समझ में नहीं आवे तो भगवान है ऐसा मान ले भगवान समझे। अब वो हमारे है क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी ईश्वर हर्ष जीव जीव मात्र ईश्वर हर्ष है। ईश्वर हर्ष ईश्वर हर्ष हुआ मनुष्य चीजों को अपनी मानता है धन को अपना मानता है मकान को अपना मानता है घर को अपना मानता है वो अपने नहीं है। जब भगवान को अपना मानता है तो है नहीं मानता है तू भी है तो अपने ही पर काम नहीं देते नहीं होते स्वीकार नहीं होते नहीं होते। इस तरह से भगवान सब जगह है तो भाइयों को चाहिए सब जी भगवान है। सत्ता माता का ध्यान है ये बहुत श्रेष्ठ है बहुत उत्तम ध्यान है। भगवान का एकदम सब है भगवान है मेरे है। इधर बहिरम दस भूता नाम असरम सर देव सर सर असर बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान। इस बात से लिखा है पूर्ण कुंभ अंत पूर्ण हो बहिष पूर्ण हो पूर्ण कुंभ विवान है अंत शून्य बहिष शून्य शून्य कुंभ विवान बने आकाश बजे से भरा है तो वहां खाली दाल वाली पूर्ण भरा हुआ कपड़ा घड़ा समुद्र में डाल दे तो बाहर भी पूर्ण है भीतर भी पूर्ण है भरा हुआ पूर्ण में भगवान है। इस तरह से भगवान को पूर्ण माने उसके लिए पूर्ण है न माने उसके लिए नहीं होते। भगवान खुद होने में फंस नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समाना, प्रेम तो प्रकट हो मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं मैं जानता हूँ, ना प्रेम करे वह वहाँ पर हो जाते। तो भाइयों हरदम भगवान है, मेरे है मेरे है, इस शरीर मेरा नहीं है, शरीर माँ के पेट में बड़ा है और यहाँ पड़ा रहेगा, छोड़ कर चले जाओगा आप, पालो बड़े गादो बड़े ड्रमे रखो चाहे यू ही फेंक दो, जैसे मर्जी हो क्रिमिनल प्रसंग है तुम्हें, कीड़ा पड़ जाएगा भस्म हो जाएगी, दिशा हो जाएगी, जानवर खाने मेरा बन जाएगा, कीड़े बन जाएंगे, बाल दुकान बन जाएगी, सब मजदूर बन जाएगी, ये नाशवान है, आश्रम बदलता है, अब परमात्मा बदलते नहीं कभी, वो है जो के क्यों रहते सदा है, जो सबके लिए समान विधि से और शरीर हरदम बदलता है, सिवाय परमात्मा के प्रकृति का कार्य है ये हरदम बदलता है। भगवान के शरीर में भी कहते हैं रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में है ऐसे, परंतु अपनी चीज कोई नहीं है, अपने तो भगवान अपने हैं, जो समझे परिपूर्ण है वो है अपने, और ये जो संसार दिखता है ये अपना नहीं है, अपनी गलती ये होती है संसार को अपना मान लेते हैं, पर ये नहीं सोचते इस धर्म से पहले कहीं थे और कोई कुटुंब भी था, पृथ्वी भी थे, पृथ्वी जो तज वायु आकाश पांच तत्व थे, दंतियां थी, तो याद नहीं, याद ही नहीं है, ऐसे ये अपने हैं याद ही नहीं रहेगा, परंतु भगवान अपने हैं इसमें फर्क नहीं है, सब लोगों पर गुरु में दया है, सबका पालन पोषण करते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी प्रकट पैदा करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भगवान शंकर संहार करते हैं, लोग नाग मुक्त में दुख पा रहे परिवार निर्णय करते हैं, ये करते हैं, परमात्मा ने तीन शक्तियां दे रखी है पहले से ही सदा से ही, उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी, पालन करने के लिए विष्णु भगवान, संहार करने के लिए भगवान शंकर, सबकी व्यवस्था ठीक बनाई हुई है, हम करते हैं हम ठीक होते ठीक, पाप करते हैं अन्याय करते हैं गड़बड़ी करते हैं, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, एक ही प्रार्थना बढ़िया है, हे नाथ मैं बोलो नहीं, हे प्रभु मैं बोलो नहीं, शंभु श्वेता के पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतु न, और व्यापक सभा उन्होंने साध वकर संपूर्ण ही इरादी हो जाते आते हैं, याद मात्र नहीं, भगवान समान श्रद्धा कोई नहीं है, केवल याद करो, याद केवल याद करो, अच्छुत स्मृति बात है ना, और ये समय मात्र भगवान को याद रखो, जन्म से रही तो जाओगे, दुखों से रही तो जाओगे, संताप से रही तो जाओगे, मौत हो जाएगी घर हो जाएगी, क्यों याद करो, क्यों याद करो, कुंती माता ने पूछा कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है और जंगल में दुख पा रहे हैं, तो बाबा जी मैं क्या करूं, दो बीघा तीन घंटा तो मेरे को याद कर भैया, 10,000 गज पर गजो गजो दस गजी मारा कर नहीं सके, अर्जुन और युधिष्ठिर ने राज्य लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, धन लगा दिया, सब लगा दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, याद कर लेते इतने बड़ा इसमें कौन सा परिश्रम है ये बताओ, इसमें कौन सा परिश्रम पड़ता है, इसमें कौन सा पसीना है, भगवान को याद करो आपको कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा, आपको कोई जोर नहीं लगेगा, क्यों याद करो ये भगत्या मेरा भजन करते हैं उनका मैं हूँ मेरे हैं, ऐसा ये नहीं मेरे नहीं है, सब पर मोरी बराबर दया, सब मेरे सब बराबर मेरी है दया, परंतु लाभ उठाते मान देते वे नहीं मानते लाभ नहीं उठाते, लाभ नहीं उठाते मानते नहीं, मानते नहीं लाभ नहीं उठाते, मान मान लाभ उठा देते प्रहलाद जी के लिए अग्नि में भी भगवान रहे, अग्नि ने सब प्रहलाद जी ने कर दिया, पश्चात मम ग्रात सन्निधौ पाव को भी शैलाए थे ना, पाव अग्नि जब वो जलाने वाली रोशनी करने वाली वो अग्नि उदास चंदन पंकशील है, जैसे चंदन का गारा ठंडा होता है ऐसे प्रहलाद जी के विश्वास में आप मेरे पास आओ मेरे पास आकर देखो, तो आवे से आवे दीदी से मर गया है सब भयंकर होती है परंतु बच्चे के लिए माँ होती है, माँ जाती है प्यार से प्यार करती है, सब के लिए भगवान है समाज देवी से जो भाव भक्ति करता है उनके लिए विशेष प्रकट हो जाते हैं और दूसरों के लिए भी नहीं हुई होती है, ऐसा के लिए अपने तरफ से भगवान के लिए पक्षपात नहीं है, उनका भाव के अनुसार भाव का इंतजार है, भाव के अनुसार से उत्पाद करते हैं, सत्संग में बैठे जितने भाई है वे जैसा जैसा भाव रखे उनके अनुसार लाभ होता है उनको, कई सत्संग होने पर पास बने सत्संग बने जाते चल जाएगी भाव ही नहीं होते नहीं होते, अपनी तरफ से भगवान कभी किसी से कभी रुष्ट होते ही दया सबके लिए, इस वास्ते भगवान है भाइयों से कह रहा है माने भगवान है हमारे है सब में है सबके लिए है सब ये प्यारे है सब परिपूर्ण है हमारे है, ऐसे केवल मान रहे स्वीकार करने के हो स्वीकार कर रहे भगवान है अपने ऐसे हृदय से स्वीकार कर रहे प्रहलाद जी ने ये देख लिया श्री आदि का देख लिया सब हमारे सभी कच्चे भांड सब पक्के हुए अग्नि से एकदम पांच बर्तन में रहेगी बोले तो भगवान सब जगह समान लीजिए जैसे भगत याद करे वैसे कर्म तैयार है तो सज्जनों भगवान है मौजूद सब जगह मानो सब मीरा माई के सामने हार साफ है साफ हार हो गया सिंह मेरे भूखा रख रहे और छोड़ दिया खा जाएगा। मेरे मैं खुश हो गए हूँ, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए। आरती आती है, चल आती है, जल्द आती है, जल्दी आती है, भगवान खा रहे खुद तो भगवान तो जो माने भी कोई माने, वो मानने वाला हिंदू वो भी तुम्हारे ये काम नहीं है। कोई माने कोई कभी मानो कैसे ही मानो, पुलकित हो जाते हैं जावर जगम सब सब नहीं सोचे। जड़ के ऊपर जितना असर स्वतः बनता है उतना हरेक आदमी पर नहीं पड़ता। आदमी भावना करता है ना, ये दीवार आदि है, कमरा आदि ही है, ये भावना में नहीं करते तो भगवान का असर सामान्य पड़ता है। सब दे जहाँ सत्संग होता है, वजन ध्यान होता है, वहाँ जगह पवित्र हो जाती है। भगवान शंकर जा रहे थे तो एक ने नमस्कार किया भगवान की, पार्वती ने पूछा महाराज यहाँ क्या है, यहाँ संत हुए, संत हुए है, महात्मा हुए है, संत गया है पूजी है, संत गया मीठ और पूजनी होती है, संत हुए यहाँ से महात्मा हुए है। तो ये पूजन करने वाले की दृष्टि में है, मैं पूजी हुए थे सही यथा वहाँ पर बजे इस बार से भाई सब चीज है माना है बहुत बढ़िया है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।